Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny, szósty fragment najprawdopodobniej rakiety Falcon 9 odnaleziony w Wielkopolsce. Pięciolatek z województwa łódzkiego zadzwonił na numer alarmowy, żeby pomóc swojemu 9-miesięcznemu bratu. Po wykryciu przypadku w Pryszczycy, zakaz transportu produktów do Słowacji. W lesie w powiecie międzychodzkim odnaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt, najprawdopodobniej fragment rakiety Falcon 9, poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie Justyna Rybczyńska. Na rano policjanci zostali poinformowani przez leśniczego, że w lesie, niedaleko miejscowości Krzyżówko, zauważył zbiornik przypominający te, które zostały znalezione wcześniej w okolicach Poznania czy Łowynia, dodała Rybczyńska. Ten zbiornik prawdopodobnie pochodzi także z drugiego członu rakiety Falcon 9, która rozbiła się kilka tygodni temu nad Polską. Miejsce znalezienia obiektu jest zabezpieczone przez policjantów i strażaków. To już kolejny, szósty podobny fragment najprawdopodobniej rakiety Falcon 9 odnaleziony w Wielkopolsce. Pięciolatek ze Zgierza w województwie łódzkim zadzwonił na numer alarmowy, żeby pomóc swojemu 9-miesięcznemu bratu. Policja opublikowała nagranie, w którym dziecko prosi o pomoc, bo nie może obudzić swoich rodziców i uspokoić płaczącego brata. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, znaleźli w domu zaniedbane i głodne dzieci i pijanych rodziców. Telefon od dziecka został przekierowany z województwa łódzkiego do Wrocławia. Z pięciolatkiem rozmawiała ratowniczka medyczna Magdalena Gadamer. Ten chłopczyk uratował swoje rodzeństwo, wykręcając numer 999, czy tam 112, bo już nie wiem, czy to było przełączone ze 112, czy bezpośrednio na dyspozytornię medyczną. Ale on był tak mądry. Sama jestem w szoku, no. Nie mam odwagi odsłuchać tej rozmowy, ale jestem mega szczęśliwa, że udało mi się pomóc tym dzieciom. Chłopiec nie znał swojego adresu, ale ratowniczka poprosiła go o opis tego, co znajduje się na podwórku. Pytałam, a co tam na podwórku jest? On powiedział, hulajnoga różowa. Szczególny element, tak? Był. Ta różowa hulajnoga. Wszystkie dzieci trafiły do pieczy zastępczej. Ich rodzice zostali zatrzymani. Każde z nich miało promil alkoholu w organizmie. Sąd zakazał im zbliżania i kontaktowania się z dziećmi. 29-latek i 30-latka usłyszeli już zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Pryszczyca coraz bliżej polskich granic. Po tym jak 3 ogniska groźnej choroby, m.in. krów i świń, ujawniono na Słowacji, Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło zakaz przewozu niektórych produktów przez granicę. Do Polski ze Słowacji niemożliwy jest transport nie tylko żywych zwierząt, ale także mięsa, nabiału, mleka, nawet słomy i siana. Ma to ochronić polskie hodowle przed chorobą, która nie jest groźna dla ludzi, ale przede wszystkim dla zwierząt i dla gospodarki, tłumaczy małopolski inspektor weterynarii Leszek Pankiewicz. Ta choroba powoduje także ogromne straty ekonomiczne i może nawet doprowadzić do zapaści gospodarek krajowych. W 2001 roku w Wielkiej Brytanii spowodowała utylizację 4 milionów sztuk bydła i przyniosła 14 miliardów dolarów straty dla tego kraju. Od 8 marca po ujawnieniu przypadków pryszczycy na Węgrzech na przejściach granicznych kontrolę i dezynfekcję pojazdów prowadzi inspekcja weterynaryjna. Lublin pożegnał profesora Leszka Mądzika w Archikatedrze Lubelskiej. Zgromadzili się mieszkańcy miasta, żeby symbolicznie w ostatnią drogę odprowadzić wybitnego reżysera, scenografa oraz twórcę sceny plastycznej KUL. Profesor Leszek Mądzik zagrał w ponad 270 miastach na świecie, mówi jego wieloletni współpracownik Jarosław Figura. Ta jego sztuka była niezwykle ważna dla teatru, potrzebna. Był twórcą swojej bezsłownej, niezwykłej formy teatralnej. Budował światłem te swoje obrazy, wyciągał je z ciemności i starał się cały czas odpowiedzieć, czy coś po tej drugiej stronie naszego życia jest. I w tym momencie, kiedy rozmawiamy tutaj przed katedrą, on już wie. Profesor Mądzik zmarł 18 marca, miał 80 lat. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi prawie 38%. Udział OZE będzie od 19 stopniowo rósł do prawie 50% nad ranem. Powietrze jest bardzo dobre w Malborku, Słupsku, w wielkopolskich Musinach i podkrakowskim Kaszowie. W pozostałej części kraju jest dobre albo umiarkowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zanim pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania się skończyła, powiedziałem, że jeszcze powrócę do grupy Blur i przypomnę, dlaczego właściwie dziś sięgnęliśmy po tę płytę. Chodzi o 13, po 13, czyli ich szóstą płytę, która ukazała się w roku 99, no i właśnie 21 marca, no czyli wczoraj, była rocznica wskoczenia przez tę płytę na miejsce pierwsze list przebojów w Wielkiej Brytanii. No i tutaj też parę rekordów pobitych, no i oczywiście ucementowanie tego, czym wówczas był dla słuchacza brytyjskiego Britpop, właśnie jak ważną kulturową, ważnym kulturowym elementem w latach 90. był. No i Blur to jeden z tych zespołów, które zdecydowanie na czele tego ruchu stały. Neil Francis, She i Don't Wait to jest również nowość. Don't wait to live your life. It's gone before you know it and you might not get it twice. Don't wait to live your life. On all the lights, see that you look fine. You gotta look for up, enough of a love to fill up every single one of their eyes. Don't wait to live your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, cause I'm trying to bust nuts in this, huh? Let's keep it on a hush hush in this. I told her she's so pretty and she just blushed in this. She clutch, clutching my hand. I'm adjusting my hand. She husky like mush mush in this. You must be nuts rushing this. Slow it down like macaroni. I know it sounds like Zach and Cody. This life sweet, I mean high key. And you might be something that isn't quite but slightly resembles wifey. I'ma need this nightly. You say you know all about Pisces. I disagree but call it out nicely. I'm all on you falling out my seat. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, cause I'm trying to bust nuts in this, huh? Let's keep it on a hush hush in this. I told her she's so pretty and she just blushed in this. She clutch clutching my, huh? I'm adjusting my, huh? She husky like mush mush in this. You must be nuts rushing this. Slow it down like macaroni. I know it sound like Zach and Cody. This life's sweet, I mean high key. Yeah, two hands on my fro, staring into my soul. Leg up on that chair, hand on that arm, tongue in that throat. I don't play with my pen, leave it on a good note. Keep you onto your toes, leave the TV off of the show. You a softy, marshmallows and black coffee. My mouth cold from this blue frosty. My back blown cause you blew it off me like, you want me or what? Prove that with your, huh? Spend some for this, huh? Who said that ain't love? In this bass hitting real backhanded. It's satiable, I'm like Pac-Man. We go back further than backgammon. Hey, Jackman, I mean Jackrabbit. I'm running while I look back at it. Fans really some fan addicts. They cook kinda like crack addicts. We cook up like black magic. Backs to them. Paper talk, spoke facts to them. Makeup on for these pop. I'm throwing ass to some bad music. Yeah, I'm that stupid, like, duh. You mad cute, I'm a fuck. Don't icebox me, let's touch. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, cause I'm trying to bust nuts in this, huh? Let's keep it on a hush hush in this. I told her she's so pretty and she just blushed in this. She clutch clutching my, huh? I'm adjusting my, huh? She husky like mush mush in this. You must be nuts rushing this. We could just be friends like music Soul Child and Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown. Z nowością, Jack Harlow i Doja Cat, czyli dwa bardzo gorące nazwiska w świecie hip-hopu, który oczywiście zahaczał ten mainstreamowy, również popowy świat, co w ich przypadku zdaje egzamin zdecydowanie. Myślę, że w radiu anglojęzycznym to by nie przeszło nawet po cenzurach najróżniejszych. Tematycznie być może Just Us to jest to właśnie nagranie, które przed chwilą Jack Harlow i Doja Cat być może jeszcze do trójki powrócą. Kto wie? Songs of Faith and Devotion to również z okazji rocznicy dzisiejszej, bo 22 marca 93 roku ta płyta wyszła. When I come up, when just the things that I saw for you. I spiritually grew. When I come out, when I rush, I rush for you. To nagranie mogłoby spokojnie być albo w Matrixie, albo w Cyberpunku, pasuje i tu, bo trochę pościgowe nawet można byłoby powiedzieć. Nagranie z płyty, jednej z kultowych płyt Depeche Mode, choć nie tak w sumie popularnych jak te z pierwszych miejsc niegdyś, list przebojów, tak jak Violator chociażby, czy Music for the Masses, Speak and Spell i tak dalej. To 93 rok, 22 marca ta płyta się ukazała. Dziś rocznica jej wydania, a chodzi oczywiście o płytę Songs of Faith and Devotion, czyli Depeche Mode na antenie Trójki w tygodniku muzycznym, który jeszcze do 19. Już niebawem rozmowa z Haną i Craigiem z grupy King Hanna, a to nowość od Deep Sea Diver, czyli Emergency. Lose. Piękna jest ta płyta, ona ukazała się 28 lutego, już prawie miesiąc od jej premiery minął, a ja jeszcze w sumie nie pochyliłem się nad nią aż tak, jak wydaje mi się powinienem. Billboard Heart, czyli nowa płyta Deep Sea Diver, płyta sprzed miesiąca, to jest już czwarta w dorobku właśnie Deep Sea Diver, już kilkanaście ładnych lat od premiery pierwszej płyty, 13 dokładnie lat minęło. To teraz już naprawdę za chwilę rozmowa z Haną i Craigiem z King Hanna, naprawdę za chwilę, dlatego że to ich nowy utwór i po nim właśnie porozmawiamy o tym, co u nich słychać i co koncertowo nam przedstawią już niebawem w Polsce. I know American suburban houses with white picket fences. I know porch swings and I know separate carriages. And I know the importance of a dedicated, located space for the Christmas tree. And I know Joni Mitchell's voice and how she uses it. Too frequently, sadly. And I know becoming obsessed with one musician and listening repeatedly. Repeatedly. And I know that I need you and that you need me. Considerably. Seeing the children run freely, running out of breath, running after them. And I know the sound of summer horses running. And I know the singular fridge freezer, and I secretly wonder where the turkey will go. I'm not afraid to die. dużo nieoczywistych połączeń i fuzja wielu gatunków, o tym też będziemy rozmawiać. Ale to ciekawe, bo pytałem się też Hany i Craiga w naszej rozmowie. Akurat tego fragmentu dziś Państwo nie usłyszą, ale bo to było trochę tak poza nagraniem, ale pytałem o tych artystów, artystki, z którymi chcieliby wystąpić wspólnie na scenie. No i Joni Mitchell padła jako jedna z pierwszych, a w tekście tego utworu, najnowszego utworu King Hana, zatytułowanego Leftover, czy Leftovers, nawet właściwie w liczbie mnogiej, mamy taki wers, który brzmi: And I know Joni Mitchell's voice and how she uses it technically. Tak Hannah Merrick śpiewa. Hannah Merrick i Craig Whittle to są przedstawiciele zespołu King Hana, z którymi spotkałem się wirtualnie w ubiegłym tygodniu, żeby opowiedzieli o tym z grubsza, co u nich słychać, ale też zapowiedzieli te wizyty, które się szykują. Wizyty w Polsce, będą 3 koncerty, to w czerwcu się wydarzy, będziemy jeszcze na antenie Trójki o tym przypominać, ale na początek dla wszystkich tych, którzy być może nie znają jeszcze tego zespołu, być może dopiero dołączą do tej fanbazy, która cały czas coraz większa, zapytałem Hannę i Craiga o to, jak sami zdefiniowaliby to, czym są, czym jest zespół King Hana? I think we really want to come across as like a live act that really takes what they do super seriously. This is what we love, and we want that to come across, and we want it to sound the best it possibly can because we take it seriously. Chcemy być postrzegani jako zespół grający świetnie na żywo, który poważnie podchodzi do tego, co robi. Kochamy to i chcemy, aby było to widać również na żywo. Dążymy do niezapomnianych koncertów, podczas których da się coś poczuć. Uwielbiam te momenty, w których wkładam całe serce w wykonanie piosenki i trafia ona do ludzi. To jest dla nas najważniejsze. I want those moments where I just sing my little heart out and people connect with the lyrics, and that's so far that's what kind of people take away from the show is. And we have a lot of people, you know, they connect with the song Big Swimmer, for example. Loads of people tell us their personal connection to that song and what. Wiele osób mówiło nam, ile znaczy dla nich utwór Big Swimmer. Mamy nadzieję tworzyć muzykę, która rezonuje ze słuchaczami. Brzmieniowo stawiamy na inspiracje latami 70. i 90., zwłaszcza na muzykę amerykańską. Najbardziej podziwiamy tych artystów długowiecznych, którzy tworzą świetną muzykę przez całe lata, zawsze ewoluując i przesuwając granice bez strachu. Właśnie takim zespołem chcemy być. Really good, and they're always trying new things and not scared to try things, and that's the kind of band that we want to be. I ten zespół już niedługo w Polsce wystąpi, a skoro padł tytuł Big Swimmer, no to warto jest wspomnieć, że również poza tym, że jest to tytuł utworu, no to także płytę, która ukazała się w ubiegłym roku na antenie Trójki, zwłaszcza w audycji Rotacja, sięgaliśmy po nagrania z tego albumu. No i tutaj już trochę patrząc w przyszłość, zapytałem Hannę i Craiga o to, na jakim są teraz etapie. Wiem, że oczywiście zaczyna się za chwilę trasa, więc pewnie jeszcze myślami z tym materiałem ubiegłorocznym, ale może już coś nowego jest w cudzysłowie w robocie. I'm gonna say we're still focused on Big Swimmer, but we're very excited to start writing the next one. And we don't know what the songs are going to be. We haven't written the songs, but we definitely know what we like and what we don't. Wciąż skupiamy się na płycie Big Swimmer, ale jesteśmy też bardzo podekscytowani na myśl o rozpoczęciu pracy nad kolejną. Nie mamy jeszcze materiału, ale wiemy, co lubimy. Zaczerpniemy to, co dobre z naszych poprzednich wydawnictw, również z epki, i zbudujemy na tym brzmienie. To naturalny proces przy pracy nad albumem. Well, I think, you know, the time spent between album one and album two was just touring super heavily. So naturally the second album. Czas pomiędzy pierwszym a drugim albumem spędziliśmy prawie w całości w trasie, więc naturalnie te doświadczenia miały ogromny wpływ na nową płytę, płytę ubiegłoroczną. Nie planujemy skrupulatnie brzmienia i kształtu naszych płyt. Pozwalamy piosenkom po prostu do nas przyjść. Wychodzi wtedy to, co rezonuje z nami w danym momencie. Podczas tworzenia drugiego albumu słuchaliśmy też zupełnie innych artystów niż przy pierwszym, co naturalnie ukształtowało tę muzykę. Everyone's music taste evolves, you know, as they grow. So they were all very natural movements. gusta ewoluują wraz z rozwojem, a dla nas te zmiany nastąpiły organicznie. Tak też dodała na koniec Hannah Merrick w rozmowie, która wydarzyła się w kontekście koncertów, które już niebawem w Polsce, koncertów czerwcowych, zespół King Hannah do nas przyjeżdża. Stawiamy teraz przecinek, jeszcze kilka słów od nich za chwilę usłyszymy, ale cofniemy się na moment do płyty Big Swimmer i po nagranie Davy Says sięgniemy. Proszę zostać z nami, to Tygodnik Muzyczny w Trójce, zaraz dalszy ciąg rozmowy z grupą King Hannah. Davy Says, czyli nowa płyta grupy King Hannah, druga długo grająca płyta w ich dorobku. Wcześniej ukazała się również epka. To jest wciąż stosunkowo młody zespół, to znaczy z nie tak wielkim stażem. No i niebawem wystąpi w Polsce na kilku koncertach. Będzie to w czerwcu. My na te koncerty będziemy zapraszać. No a teraz powracamy do rozmowy z Hanną i Craigiem. Hanną Merrick i Craigiem z grupy King Hannah właśnie, z którymi to rozmawiałem w ubiegłym tygodniu wirtualnie na temat ich no, ostatniej płyty, ale też tego, jak wypadają koncertowo, bo to bardzo ważny element ich muzyki, ich w ogóle istoty całego zespołu, bo zależy im na tym, żeby koncertowo był to produkt 10 na 10. No i zapytałem ich z grubsza o to, czego można się po nich spodziewać. Wiem, że to bardzo otwarte pytanie, ale było ono też związane z tym, że na płycie i na płytach już na tym etapie, bo są dwie przecież, jak ustaliliśmy, łączy się bardzo wiele różnych stylów i gatunków, co też musi mieć jakieś przełożenie na koncerty. We have a full band live, so we also have a drummer and a bass player. So there's four of us live. We like to play with dynamics quite a lot, keep things as kind of raw sounding as possible, so super intimate, quiet songs where it's... Na żywo gramy w czteroosobowym składzie. Dochodzi basista i perkusista. Uwielbiamy eksperymentować z dynamiką, zachowując surowość i organiczność brzmienia. Łączymy utwory spokojne, intymne, minimalistyczne z tymi rozbudowanymi, energicznymi. Chcemy, aby publiczność mogła się w nich zatracić. Łączymy też różne style, tak jak wspominała Hannah. Lubimy sięgać po brzmienia lat 90., lat 70., tak jak rozmawialiśmy wcześniej, po psychodelię, nawet trip-hop. Kiedy układamy setlistę, stawiamy na płynność i spójność, aby wszystko brzmiało naturalnie. I to jest trochę motyw przewodni płyt z grupy King Hannah, bo tam te gatunki się łączą, o których mówiliśmy, o których wspominał Craig przed momentem. Trip-hop jest słowem klucz, choć on nie pojawia się aż tak często, no ale właśnie fuzja trip-hopu, brzmień psychodelicznych i tego grunge'u gitarowego, który przeważa, to jest, wydaje mi się, klucz do zrozumienia tego, czym jest grupa King Hannah. No to jakie plany na nadchodzące tygodnie i miesiące? We go to America for a month. North America for a month. Na przełomie kwietnia i maja będziemy w Ameryce Północnej, później od maja do września Europa, festiwale i wiele nowych miejsc, w których wcześniej nie byliśmy. Zapowiada się dla nas lato pełne wrażeń. So that'll be like 2 or 3 months of shows in Europe. So yeah, it'll be a busy summer for us. No i oczywiście koncerty w Polsce. Za chwilę powiem nieco więcej o nich. Gdzie i kiedy dokładnie będzie można zespół King Hannah zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć. Była nowa piosenka, singiel sprzed kilku tygodni. Był fragment płyty Big Swimmer. No to sięgnijmy teraz po pierwszą długo grającą płytę, która zaznaczyła ich obecność jeszcze cały czas, wydaje mi się, w tej alternatywnym gronie artystów, z grubsza mówiąc gitarowych, ale lubiących eksperymentować. King Hannah i Julius Caesar. Be really kind. Jeżeli gdzieś w ich muzyce pojawił się trip-hop, no to między innymi w tym nagraniu właśnie, które swoją drogą mogłoby być świetnym materiałem na ścieżkę dźwiękową, czy nawet ten utwór otwierający jakiś serial, taki wielki, spektakularny serial o szpiegach na przykład. Do rozważenia, King Hanna i Julius Caesar za nami. To już prawie koniec naszego spotkania dziś w popołudnie sobotnie w tygodniku muzycznym. To jeszcze po kolejną nowość sięgniemy. I gitar cały czas pod dostatkiem. To grupa Projector. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania po południu. To zespół Projector, bardzo hałaśliwy, ale no, wydaje mi się wpisujący się idealnie w te alternatywne, garażowe brzmienia, które ostatnimi czasy królują. The Sham, The Sham, The Sham to jest nowy singiel Projectora, który już prawie na pożegnanie. Napisy końcowe nadchodzą, w zasadzie już je słychać w tle. To grupa Niechęć, która zamknie dzisiejszy tygodnik muzyczny. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i cały czas mówiący przez nos, choć mam nadzieję już niedługo, Maciej Jankowski. Za tydzień po 17 usłyszę się z Państwem Bartek Chaciński, a ja do tygodnika powracam 5 kwietnia. Do usłyszenia.